kisses all it takes. Falling in love with me, possibilities. I look like all you need. Kisses all it takes. Falling in love with me, possibilities. I look like all you need. Malibu Barbie, ona je stylish, ona ma flyby. Malibu Barbie, ty tak wygląda, mi nie czuć karta, że kara mi bajki. Ona je stylish, ona ma flyby. Malibu Barbie, Chevy, top, top, sofa, czego 1990s. Ona je stylish, ona ma flyby. Malibu Barbie, ty tak wygląda, mi nie czuć karta, że kara mi bajki. Ona je stylish, ona ma flyby. Malibu Barbie, Chevy, top, top, sofa, czego. Głosy kulalki, głosy kulalki. Malibu Barbie, takie zabawki. Jak tańczę, to tańczę, jak gramy, to hamsie, kachity są hi-fi. Tu każdy jest laki, tu każdy ma styli, tu każdy jest jakiś. Oni myślą, że to katwisz, czemu się dziwnie patrzysz? Czemu się na mnie dziwnie patrzysz? Jakie to uczucie, kiedy GB masz cały, że mam i trochę do jebanej branży. Rok i zgabę zarazy, hajs poważny. Ważny, ważny. Ty masz stilo takie jak ja w 2000. Żyję na dzielni, na planecie Jerzy, nikt nas nie wierzył, byliśmy cielni. Jakoś to wyszło, teraz to tylko fuck you, Demi. Chciałem to będę jak postać z bajki. Dzisiaj budak i spodniak zarni. Proszę powiedzcie mi, gdzie się ukrywa ta Malibu Barbie. Ona jest stylish, ona ma flyby. Malibu Barbie, ty tak wygląda, mi nie przeszkadza, że kara mi bajki. Ona jest stylish, ona ma flyby. Malibu Barbie, Chevy, top, top, sofa, czego 1990s. Ona jest stylish, ona ma flyby. Malibu Barbie, ty tak wygląda, mi nie przeszkadza, że kara mi bajki. Ona jest stylish, ona ma flyby. Malibu Barbie, Chevy, top, top, sofa, czego 1990s. Malibu Barbie u nas, nie żaden barbitura. Na banie czarny durak, do konsultacji party dura. Wrócić gigas i runa. Ty jesteś Barbie, jesteś Candy. Ja raczej Kanye i Candy. Bądź moją Barbie, poszukany Candy. Na sobie mam garnitur, kucharz robi nam kalibu. Dlaczego mi się wydaje, że włosy masz białe tak jak Malibu? Chodźmy na plażę w nocy. Pamiętam jak miałaś kurtyki. Kiedyś tam ta miała Tamagotchi. Ja dzisiaj Tamagotchi. Żyję tak dzielnie. Ludzie wokół mnie, lubię ten burdel. Chociaż jest ciężki, widzę jej puszkę. Wkrótce urwa się tylko tu zerknij. Ona lubi być wiecznie sama. Wlać w nas bandać na playkę. Sama sam przed chyba w ciężkich stanach. Ale wiesz, się stara, wolać doleć, bo gdzieś do rana. Malibu Barbie, ona jest stylish, ona ma flyby. Malibu Barbie, ty tak wygląda, mi nie przeszkadza, że kara mi bajki. Ona jest stylish, ona ma flyby. Malibu Barbie, Chevy, top, top, sofa, czego 1990s. Ona jest stylish, ona ma flyby. Malibu Barbie, ty tak wygląda, mi nie przeszkadza, że kara mi bajki. Ona jest stylish, ona ma flyby. Malibu Barbie, Chevy, top, top, sofa, czego 1990s. Falling in love with me, possibilities. I look like all you.